राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2059 दिनांक 25 मार्च 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। शास्त्र में आता है कर्तृभोक्तृत्व ही संसार है, कर्तृभोक्तृत्व ही संसार है, वेदांत ग्रंथ में लिखा है ये संसार है। कर्ता भोक्ता वर्ण में है नहीं, सूक्ष्म आकाश आकाश नोप लिखते थे, सबल थावल होते थे नोप लिखते थे, जैसे सूक्ष्म होने से आकाश सब में व्यापक रहता हुआ कहीं लिप्त नहीं होता, ऐसे ही सर्वत्र स्थित रहता हुआ आत्मा लिप्त नहीं बहुत नहीं बनता। हा प्रकाश कृष्ण लोग बनोगी जैसे एक आधार एक सूर्य सबको प्रकाश रहा है, ऐसे क्षेत्र क्षेत्र संपूर्ण क्षेत्रों को वो एक क्षेत्र प्रकाश करता है। तात्पर्य यह है चेतन तत्व, चेतन तत्व वो वास्तव में एक ही है, सत्ता एक ही है, सत्ता सत्ता है नहीं, उस सत्ता में कर्तृभोक्तृत्व है ही नहीं, निर्मल सत्ता ही आपका स्वरूप है, मनुष्य का स्वरूप है सत्ता रूप, और सत्ता में कर्तृभोक्तृत्व है नहीं, केवल आपका बनाया हुआ कल्पना किया हुआ था, आपना ही मान तो नहीं हुआ, ये मान फंस गए न मन से मुक्त हो गए, इसका तात्पर्य समझेंगे नहीं। मानो उल्टी बार मानने से फंस गए तो मुक्त स्वयं है आप, क्यों कहते मुक्त है नहीं तो वो है ही नहीं, आपने अपने कर्ता और भोक्ता मान लिया तो आप अपनी भावना से ही फंस गए, बंदो कीर मरकट की नहीं, कीर और मटके बंदे जो बने, कीर बोलता है मन बोलता नहीं, तो पढ़े लिखे तो कीर की तरह, अपने आदमी बंदे की तरह, इस बंद में फंसे खाने पीने में, पीने में फंसा खीर, खाने में फंसा बंदर, भोग भोगने में फंस गए, भुगत नहीं फंस गए, खेलेगा अंधेरा, बंधन में होता तो मुक्ति होती, मुक्त है आप, कल करता भोगता स्वीकार न करे, कर्ता भोक्ता पण का नाश नहीं करना है, त्याग नहीं करना है, कर्ता भोक्ता स्वीकार ही नहीं करना है, मुक्ता भैसुती कर्ता भोक्ता पण को स्वीकार न करे, स्वाभाविक मुक्त है, शुद्ध है एकदम, मोहब्बतें वहां पकड़ दिया हुई, मारवाड़ी एक कहावत है उड़तो तीर उड़तो तीर, तीर जा रहा था सामने जा रहा है, क्यों आप बट गए उड़तो तीर सामने जा रहा है, मोहब्बत में क्यों फंसे भैया, और तो तीर क्यों नहीं गए, रामा माया राम की मतते आड़ी पार आये जो है जान दे परमार्थ खाल माया राम की मतबानी पार रामदास जी महाराज को 14 महीने निकल जाओ महाराज से तांत्र कर जाना हुकुम आ निकल जाओ कहते महाराज की वाणी गुरु जी और नगरी को तो लिया और है जो छोड़ दो बनेगा तांत्र साधन धर्म पत्नी थे तो कुछ लिया नहीं है हमने एक बालदा ले लिया एक बालदा होता है हाँसनी होती है एक घंटा होता है एक तिमड़िया होता है एक आड़ होती एक सीबी होती है इतने घड़े होते हैं घड़े के तो बाकी हो वो सोने का बालदा था तो मैं ठाकुर बोली मैं ताल बाल ले रही हूँ अपने लेने को राम पटाए रामदास दिन दिन दिनों था हमें राम पटाए बड़ा हमारे पट्टा बड़ा है तो कदर रोज में है ही नहीं वो पता नहीं उठकर चले गए बस तारवाजी ने कहा बंद नहीं करा खुले कुटे पड़े रात रात में संभालो मत संभालो बस पड़िया तो काल रात में खटपट जब बुलाया संध्या जी मैंने देखा पहले उठा वो बेटा है हमारा कम नहीं हुआ हम भजन करते थे तो भजन बड़ा है वो उन्हें बड़ा है अब उड़ाते ही हुआ बिगाने दरबार ने बुला दिया गर्ज करे बुलाया तो अपने नहीं सही अपने चीज नहीं देनी आगे बड़े फैमिली बड़े समझ जाओ बारदा होता है आठरी होती है तिमड़िया होता है आड़ होती है शिमी होती है हार होता है कंठ पहना गया है तथा जो बाहर दो बाहर दो बात समझते हो यदि ये होता है ये मुझे मोटा मोटो आगे सोचा बाहर ला सोचते हो पते हो इसलिए बने हैं हासली बारदा टिमणिया आड़ छिबी हार तुम जानते जानते मैं फेंक दू सौदा का बारदा मोटा हुआ था मोटे मोटे छोटे उठे अरे देख गए और चांदी का भी और सोने का भी होता है गांधी ने अपने देश निकला हो गया अपने भोजन भी देश बाजार करेंगे तो उसमें राधे मोहन नहीं करेगा, देश ने देखा था, देश ने आत्मा जो को दान करता तो राम बटा है, राम राम दिन दिन था है, राम बटा है हमारा बहुत आनंद एक होते आते बुरी लगी बुरी बहुत मेरे मस्त अपना भजन करते रहे बस जल तो पी लेंगे भोजन नहीं करेंगे जोधपुर राज्य में जोधपुर राज्य बाहर गए हमारे देश से निकल जाओ मकान था चीजें थी रुपया था गहना था कई चीजें और है जो छोड़कर चलती हमें तो राम पटा है पटा समझते हो अरे जमीन है जायदा इसका पट्टा लिख रहे हुआ ये तुम्हारा पट्टा है क्या कहते हो आप पट्टा होता पट्टा राम पट्टा है रामदास राम जी का पट्टा बहुत मेरे आनंद है क्यों बोला यहाँ गागने में लड़ चीज दी जा रही है भाषण में भगवान ने भरोसा है जहां मिले खाए रोटी गया जो सामने छोरा भाग गया छोकरे खेलते थे अरे डाकी आया डाकी डाकी खा जाए रामा डाकी संत है 84 डाकी डाकी समझे डाकी गोर तो रहे एक खा जाए वो डाकी एक डाक जाए 84 डाकी तो भगवान को भरोसा है भाई मनुष्य क्या करेगा भरोसा जिनको रखना चाहिए उसको है खीर चोर भगवान सुने खीर चोर संत थे खीर का प्रसाद मिला ये तो संत बड़ा आयास की वृत्ति मान नहीं करेंगे शेर दिन एक दिन व्याख्यान में कह दिया साधु आया मांगन खा ले मेरे पास साधु बैठे थे इनको साधु है शेर जानते नहीं साधु मांगता नहीं है राम बेटे थोड़ी चलते तो भगवान ने साधु मांगता है घर घर मांगे दिखा दिए साधु मस्त रहे राम जी भरोसे हिरेच्छा लाभ संतोष हो दंडात्री तो विमत्सरा क्षमा सिद्ध हो असिद्ध हो से कृत्वा भी नन्य बैठ मस्त है सीधे सीधे सुबह बोलता समर्थन योग उचते सिद्ध सिद्ध और निर्विकार करता शक्ति कुछ भगवान का भरोसा भी किया है हमारे भगवान संत सदा ही मस्त रहते हृदय मस्त कश्मीर के राजा थे हिंदू प्रजा तो मुसलमान है प्रजा हिंदू थे तो बाहर गए साधु मिल गए राजा ने पूछा आप कौन है तो साधु आप कौन है आप कौन है मैं राजा हूँ कहते मैं महाराजा हूँ तो तुम महाराजा कैसे तो तुम राजा कैसे मैं चाहे जुड़ दे दू चाहे देश को निकाल दू हमारे देश से निकाल दू चाहे चाहे दे दू तो लाख रुपये तो बांध दे दो और मच्छरों को निकाल दो क्या पैदा होती है अभी राजे मच्छर रहते हैं क्या पैदा होती निकाल दो मच्छर तो दिखाई नहीं सकते राज दिखाई तो तुम महाराज कैसे हो हम आज मर जाए मौज है कल मर जाए मौज है खुशी चाहिए हमारे चाह गई चिंता मटे मन का बेपरवाह जिसके कसरत चाहिए शांत पति साह बोलो महाराज है मैं महाराज है हम राजा है हम महाराज है ये संतों की बात है महाराज संतों की गद्दास रामदास जग से घिर जाए बाहर तो संसार सा भीतर उतरता है संसार हमारे नहीं है मृतार के नहीं हम भगवान के भगवान हमारे संतों का स्वभाव है बीकानेर में साधु गया भिखा के लिए तो माई नहीं ठंडी रोटी माई ठंडी रोटी है तो कौन हो साधु साधु और स्वादु साधु नहीं हो साधु नहीं हो स्वादु हो गर्म होना चाहिए तो साधु क्यों बड़े मेरे कमाते खाते बोलते माया पूछती है भगवान के भरोसे निश्चिंत रहे चाकरी पंथी करे काम दास भलू का यू कहे सबके दाता राम अजगर चोरी करता है पक्ष पक्ष काम करते अधिकार गए चाकरी पंथी करे काम दास वालों का ही होगा सब ये दाता राम भूखा उठे दापीजे में भूखा उठे दापर सब उठे जब भूखा ही होता है सब तब ये मेरी मार डालू करके भूखा उठे तैयार हो गए ये भगवान का दरबार है सबके दाता राम, सबको जाने वाले भगवान है। हेलो भाई, सास दई जब सुन दे, सास क्यों थी, सुन देगा मन था ना, तभी तो सास दी, नहीं हो सकते। तो चुन देने का मन है तो लाओ। मौज में रह सुनते तो मस्ती में हर संतों ने बात ये है, मान सब कुछ है, मकान भी है, चीज वस्तु भी है, तो आपको देश निकला हो गया है। हसी बात, बेटे भी नहीं गए, तो हमारे गुरु जी में जारी सड़ी है, एक भगवान है जो छोड़े सब खुला, कोई और कोई ले जाओ, कोई जाओ। इस वास्ते भगवान के भरोसे निश्चिंत रहो, निर्भय रहो और भगवान का भजन करो। प्रारंभ तो पहले रचा, पीछे रचा शरीर, तो तुलसी चिंता क्यों करे, मसले श्री गुबीर। प्रारंभ पहले रचा, माँ ने दूध पहला है दूध, प्रारंभ पहले रचा सही है। तो हम चिंता क्यों करे, जिसने जन्म दिया है वही चिंता करो, वही पान करो, पेट दियो प्रभु पाप लगायो और पेट दे दियो। अरे पाप गायो भी जिसने पेट दिया वही भोजन देगा। आप क्या कमाते हो सब बताओ, आप कमाते हो है, सब मुफ्ते मत, सभी मुफ्ते अजगर गए सागर पंछी करे कहा एक जगह की बात है, मैं व्याख्यान दे रहा था, दूसरा आया तो मैं देखू व्याख्यान, तो वही सुनने वाला पूछ लो, सुनने वाला मेरा चाहो तो मैं बोलूंगा, तुम्हारे साथ तुम बोलेगो, हमारे खुद है। तो पूछे क्या सुनाओगे, तो उसने कहा रे साधु है जितना सुनने कहो जो मिल चलावे, काम करे, खेती करे, कितने खेत लगाते, आप खेती करे कितने खेत लगाते, सब खेत चलाओ। मेरे कुछ समय बिल्कुल सच है, जो ताश खेलते हैं, ताव पर खेलते हैं, सिनेमा देखते हैं, सिनेमा सुनाते हैं, सब से खेती रहो, क्या पैदा होती है बताओ, कोई सिनेमा पैदा होती है, ताश खेले रात भी जाए कर ताश खेले, ये सब है सबको लगाओ रहा, कब साधो बना क्यों भाई, साधुओं के एक गाथा वेश्याओं के साथ है राज, रहेंगे, जीव था हिंदी के बाद जीव है या इज्जत है हमारी। तो संत का भी एक अच्छी बात है, सबसे खरा होगा तो खेल तमाशा रहे, सबसे आगे हम भाई भगवान देते हैं। अभिमान बस ही कर लो अपना, देते भगवान है। मूल में बात ये है, जैसे जन्म दिया है वही पालन करेगा। क्यों जन्म दिया अब तो तुम्हारे पालन नहीं कर रहा हो तो जन्म क्यों दिया? अरे नहीं दो तो किसी घटा पड़ेगा, हम मर जाएंगे तुम्हारा घाटा पड़ जाएगा, हम मर जाएंगे घाटा तो आप ही पड़ेगा हमारे। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण मत प्यार सुने, नंदक खड़क है नंदक टूटे शब्द तो दुख ने वाले गावत सारे। बोलो चक्र भी सुदर्शन झगड़ो काटते, ये सुदर्शन है कुदर्शन है। कहू बोल गई गदा खर गो नंदक खरे घर नंदक कई देश बंद जय वर्ष ऐसे भगवान हमारे हमारे भगवान है। भव्य ग्रंथ देते भूरी दादना ग्रंथ देते आप कथा कहते हैं बहुत दान करेंगे भूरी दादना। जब मैं भूर होते हैं भूर वह भूषी दक्षिणा है वे भूरी दादना तब तो जीवन हम करे भी जीते हम कलम साप हम भव्य ग्रंथ देते भूरी दादना। भगवान एक कथा घरे में भाग्य सीख ले किसी तरह का संबंध जुड़ गया भगवान। अब मौज बरोबर ठाकुर जी का संबंध जुड़ गया ठीक है।